Wybiła czwarta, dzień dobry z Myśliwieckiej 357. Zaczynamy trójkowy budzik. Trójkowy budzik. A raczej trójkowa pobudka, bo przy mikrofonie Ola Budka mówię dzień dobry i zapraszam do pozostania z radiem przynajmniej do godziny szóstej. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. Inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Rozpoczęliśmy program Krzyśkiem Zalewskim z dwóch powodów. Pierwszy to koncert solo act w miniony piątek na Torwarze, na którym to Krzysiek zagrał zupełnie, jak wskazuje nazwa, solo, zapętlając dźwięki, które grał na wszystkich instrumentach na scenie, a który to koncert nominuje już w moim prywatnym plebiscycie na koncert roku. Drugi powód – miłość, bo piosenka nosi tytuł Miłość, miłość, a w dzisiejszym i jutrzejszym trójkowym budziku będzie dużo o majówce, o maju i co za tym idzie o miłości, bo przecież maj to miesiąc zakochanych. We wszystkich sprawach można się ze mną kontaktować. budzik@polskieradio.pl, SMS 71335. Jeszcze pewnie dziś kilka razy o tych naszych najbliższych budzikowych tematach wspomnę, a póki co dzisiejsza piosenka dnia. sugar cube. I'll make you a sugar cube if you just give me some of your love, man. Just give me some of your love. Just give me some of your love, girl. If you just give me some of your love. Piosenka dnia, The Raconteurs, Hey Jeep. Na antenie ponownie tuż po 8.30, to najbliżej. W porannym zapraszamy do trójki, które dziś poprowadzi Marcin Łukawski. A to trójkowy budzik w wersji budka po budka. Jeśli ktoś się dołączył do nas teraz, mówię dzień dobry, witam wszystkich i zastanawiam się, czy ktoś jest już w drodze na majówkę? Wiatr. Od siedzenia, od leżenia, jeszcze nigdy się nie zmienił świat. Rusz się z domu z wygodnej strony, obróć się czasem w niepewności stan. Odpowiedzi, wypowiedzi znajdą się same, tylko rusz się tam. Wyciągnij się, bracie, jak struna prosta. Wieczór się mieni jak kalejdoskop, tańczy w kolorach szkół. Czas na rad. Wyciągnij się, bracie, jak struna prosta. Wieczór się mieni jak kalejdoskop. Już najwyższy czas zmienić kształt. Rusz się z domu, ciężko, jeśli nie tobie proponować mam. Za marzenia, za spełnienia, może jeszcze nie ominą nas. Rusz się z domu z wygodnej strony, obróć się czasem niepewności stan. Odpowiedzi, zapowiedzi znajdą się same, tylko rusz się tam. Wyciągnij się, bracie, jak struna prosta. Wieczór się mieni jak kalejdoskop. Tańczy w kolorach szkół. Czas na raut. Wyciągnij się, bracie, jak struna prosta. Wieczór się mieni jak kalejdoskop. Już najwyższy czas zmienić kształt. Tego zachęca Krzysztof Napiórkowski. Przyznam, że playlista na dziś i jutro pełna jest utworów związanych z podróżami, z inspirującymi miastami, o których będę głównie mówić jutro. Właśnie z takim wyjściem z domu, jak śpiewał Krzysztof Napiórkowski, będziemy i już jesteśmy w dobrym nastroju przed weekendem majowym, przed majówką i ten nastrój będzie utrzymywała w nas muzyka. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. No i pięknie zareagowali Państwo na moje pytanie o majówkę, ale jeszcze nie wszyscy w drodze, a to połowicznie, a to dopiero od wtorku, od środy. Jeszcze mamy czas, ja też dopiero wyjeżdżam jutro po południu, więc słyszymy się jeszcze jutro rano. A póki co rozpoczynamy 29 kwietnia, 119 dzień roku. Słońce wzejdzie o 5.10, zajdzie o 19.57. Dzień będzie trwał 14 godzin i 47 minut. Imieniny obchodzą Bogusław, Emilian, Katarzyna, Piotr, Rita i Robert. Wszystkiego dobrego wszystkim obchodzącym dziś imieniny i urodziny. 4.15. Kto nas słucha? budzik@polskiradio.pl. Chcę odlecę. Warius Manx i Kasia Stankiewicz z płyty End, bardzo skupionej tekstowo wokół natury i relacji człowieka z naturą. I tym utworem wywołałam ponownie temat majówki i zbliżających się wiosennych wakacji. A więc jeśli majówka, to gdzie? Czekam na Państwa maile budzik@polskieradio.pl z SMS 71335. Cracking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sounded echoed down the street by the monument. Minuty po czwartej. Na naszą skrzynkę SMS-ową przyszedł chyba najpiękniejszy możliwy SMS od słuchacza, który nie podpisał się co prawda imieniem, ale to pewnie z emocji. Dzień dobry, urodziła mi się córeczka Jaśminka. No gratulujemy, piękna wiadomość. A z kolei pan Wojtek proponuje majówkę, mailówkę. No to bardzo ładnie. Ja mam dzisiaj z państwem właśnie mailówkę. A po Samie Fenderze, czyli naszym trójkowym kumplu, który zagrał niedawno na scenie Osieckiej. Czas na kalendarium. Budzikowe kalendarium. Dwa 29 kwietnia 1912 roku zmarł Antoni Kazimierz Blikle, warszawski przemysłowiec i cukiernik pochodzenia szwajcarskiego. 11 września 1869 roku otworzył cukiernię na Nowym Świecie w Warszawie, która to zyskała wielką popularność i stała się miejscem, gdzie bywała cała stołeczna śmietanka towarzyska. Dziś setna rocznica ustanowienia przez Sejm ustawodawczy uchwały, zgodnie z którą 3 maja jest świętem narodowym. A to wszystko oczywiście dla upamiętnienia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946 roku. Wtedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. W tej sytuacji władze komunistyczne święta nie zniosły formalnie, ale zabroniły publicznego świętowania. Święto narodowe 3 maja zostało oficjalnie wykreślone ustawą w 1951 roku. Przywrócono je dopiero w roku 1990, a pierwsza uroczystość 3-majowa odbyła się na Placu Zamkowym w Warszawie. 96 lat temu prezydent Stanisław Wojciechowski uroczyście otworzył port w Gdyni. Jego budowę zapoczątkowała decyzja Sejmu Ustawodawczego z 1922 roku. Pierwszy statek pełnomorski zawinął do portu jeszcze w sierpniu roku 1923. Dzięki obecności portu wieś Gdynia zaczęła dynamicznie się rozwijać i w roku 1926 uzyskała prawa miejskie. Gdynia liczyła wówczas 12 tysięcy mieszkańców i zajmowała powierzchnię 14 km kwadratowych. Więcej z po godzinie 5, oczywiście na antenie Trójki. A my krążymy myślami nie tylko pod Gdyni, ale całym Wybrzeżu, razem z zespołem Sunbird. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Spakuj nas, pojedźmy na Hel. No spakowałoby się tak i wyjechało, to prawda, ale to dopiero jutro. Póki co i dziś, i jutro w Trójkowym Budziku mówi do Państwa Ola Budka, czyli Budka Pobudka. Prawie 28 minut po godzinie 4. A propos majówki, Pani Joanna, przy papierach. Będę w pracy, papiery wzywają bez względu na okoliczności. Pani Joanno, proszę nas słuchać. Pan Stefan na Cyprze, a pan Jędrzej pisze, jeśli majówka to tylko w Łupkowie, w schronisku na końcu świata, bez prądu, za to przy świecach, z bieżącą wodą, ale w strumieniu, pod niebem rozgwieżdżonym, z dźwiękami derkacza i wilka w tle. No pięknie. Each and every day I pray to get to know ya. Please wanna be close to you. Yes, I'm so hungry. You're like water for my soul when it gets thirsty. Without you, there's no me or the air that I breathe. Sometimes the world is dark and I just can't see. With these demons around, all around, bring me down to negativity. But I believe, yes, I believe, I said I believe. I stand among two feet, one be brought down on one knee. I fight with all of my might and get these demons to flee. Hashem's rays, fire blaze, burn bright in. I believe Hashem's rays, fire blaze, burn bright in. I believe. Out of darkness comes light, twilight and to the heights. Crown lights burning up, out of to the twilight. So thank you to my God, now I finally got it right. And I fight with all of my heart and all of my soul and all of my mind. And what's this feeling? My love will be falling and ceiling. I give myself to you from the essence of my being. And I sing to my God, songs of love and healing. I want Mashiach now, time it starts a feeling. What's this feeling? My love will be falling and ceiling. I give myself to you from the essence of my being. And I sing to my God, songs of love and healing. I want Mashiach now. And reveal your soul. You gotta give yourself up and then you become whole. You're a slave to yourself and them don't even know. Them wanna to live that fast life but your brain moves slow. If you're trying to stay high, bound to stay low. You want God but you can't afflate your ego. You're already there, then there's nowhere to go. Your cup's already full, then it's bound to overflow. If you're drowning in the waters and you can't stay afloat, ask Hashem for mercy, he'll throw you a rope. You're looking for help from God, say he couldn't be found. Searching up to the sky, looking beneath the ground, like a king without his crown. You'll be falling down and really wants to leave, but trying to get rid of your frown. You're trying to reach onto the heights and run down, bound on the ground. Giving up your pride, then you heard a sound. Out of night comes day, out of day comes light. And I fly to the one light, sunlight in the rain. Making room for his love and a fire gun blaze. Make room for his love and a fire gun blaze. What's this silly man of a river hole in a ceiling? I give myself to you from the essence of my beginning. I sing to my God, songs of love and healing. I want Mashiach now, time it starts a beating. What's this feeling, my love, with a hole in the ceiling? I give myself to you from the essence of my being. And I sing to my God, songs of love and healing. I want Mashiach now. W międzyczasie minęło już pół godziny naszego programu, a to Matis Yahu. No i te dźwięki to znak, że myśli już gdzieś tam krążą i wybiegają do tych najbliższych wolnych dni, dni na oddech poza miastem. Więc ja jednak majówka poza miastem, ale obiecuję, że dziś jestem z Państwem jeszcze do godziny 6 i jutro ponownie od godziny 4, więc przynajmniej początek tej majówki spędzam w pracy. Proszę dać znać, gdzie i w jakich okolicznościach, czy już wolnych, czy jeszcze zawodowych nas słychać. A Pobowskiej, która przed nami, dowiemy się nieco więcej o pogodzie na najbliższe godziny. Siedziałam w barze przy kontuarze, w lustrze odbita twarz. Choć znamy się tyle dni, na nowo piękny wydałeś się mi. Patrzysz jak popijam wodę. smak. Czuję, że mnie znasz. Jestem jak ostra kimchi, słodka niczym lici. Ze mną nie znudzi ci się życia smak. Mocny cios jak Bruce Lee, kopnięcia a la Messi. Trudno ze mną wytrzymać, ty wiesz jak. Karate od głosu świst, ty ja pikantny smak. Nie zawsze łatwo i gładko będzie nam. Psuję ci krew, psuję szyk, za dużo łez dajesz mi. Choć prowokujesz do skoku, chcę z tobą twist. Stawiam kolejkę, gdy na doklejkę dosiadam. Pod oka zerkam typowi, ręka drży, plecie trzy po trzy. Patrzysz jak się męczę grzecznie, szczerzysz grzesznie się do lustra mi. Wreszcie mnie wybawiasz z pułapki suchej gadki, znaczysz ramieniem swym. Ostro słodki smak, czuję, że cię znam. Już za chwilę pogoda, ale jeszcze a propos pogody, to pan Karol z Trzepnicy pisze: za oknem 9 stopni i pada, modlitwy rolników zostały wysłuchane. Tak, rzeczywiście, to deszcz jest bardzo potrzebny. Poniedziałek na północy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie duże, miejscami opady deszczu, zwłaszcza na obszarze od południowej i środkowej części Lubelszczyzny, przez południowe Mazowsze, ziemię świętokrzyską, południe ziemi łódzkiej, pogórny Śląsk i północną Małopolskę. Temperatura maksymalna od około 8 stopni na Podhalu, 15 stopni na południu i w strefie nadmorskiej, 21 stopni będzie na przeważającym obszarze kraju. Wiatr na południu na ogół słaby, na pozostałym obszarze przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny i porywisty. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. I'm missed a part of you. I can't get back. Don't be a silly Millie. But I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only weren't a fool, I'd be laughing. Well, that's your own opinion, and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it. There's nothing wrong with you. You fought out the best in me. Love has a

Minęła piąta. Trójkowy budzik.